चाहत हो तुम तो नील गगन के पास रहूंगा तारा बन के। पास मेरे तुम हर पल रहना, प्यार है मुझे से हर दम के, प्यार तेरा ही दिल में समाया। तेरा ही दिल में समाया।